sleep.

la la la la la. लग जा गले से रुत है सुहानी या है मोहब्बत या है जवानी तो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी ला ला ला ला la la. Całkiem spora porcja muzyki wschodniej. Tymczasem okazało się, że z powodu późnej pory źle zrozumiałem mail od pana Roberta, który nie jest w transie, a jest po prostu w trasie, jedzie autem. O, w związku z tym pozdrawiamy Roberta z Krakowa. Dokąd jedzie? Nie wiem, ale pewnie pruje jak w transie. My zaś sięgamy po kolejną muzykę europejską. Jeżeli państwo się zastanawiają, jakim kluczem się dzisiaj posługujemy w doborze nagrań, od razu odpowiem. Zasada jest prosta. Są to płyty dopiero co wydane, same nowości. Wydaje mi się, że być może poza jedną mają dzisiaj swoją premierę antenową. Sudan Dudan to szwedzki duet, który łączy kontynenty Ameryka i Szwecja właśnie. I daje to dość ciekawe połączenie, na tyle, że myślę, że moglibyśmy zainwestować troszkę czasu w najnowszą płytę tej formacji i najbliższe 10 minut spędzić w ich towarzystwie. Stare melodie amerykańskie w nowym opracowaniu zyskują. Troszkę brzmią skandynawsko, ale autoharfa i inne typowo amerykańskie instrumenty brzmią tutaj jak najbardziej na miejscu i przypominają to, co działo się chociażby z muzyką w naszym kraju w latach 70. W czasach legendarnego już festiwalu Folk Blues Meeting. Troszkę mi żal, że zdecydowanie chyba zamknął się ten okres w naszej historii muzycznej, ale najwyraźniej Szwedzi jeszcze o tym nie wiedzą i cały czas tak grają. Sudan Dudan. soldat. Du kan väl minnas ditt löfte. Ditt svik och din falskhet vill straffas med Gud. Jag kommer tillbaka och fordrar vill min brud. År fire ganger de ses der igjen. Når midnatt har lagt sine vinger, han svinger sitt beger en rødmør av skam. Så roper han ut mot frøken Susanne, en skål for min troløse pike. De talte med øynene de skjønne. Thank you. skulpturskyret hengde deg, buen da den flengde deg, et slabøttene tenkte deg. Amerykańska propozycja, jeśli chodzi o żywość rytmów, nieporywająca, ale stylowa i klimatyczna. Kolejna propozycja i kolejna nowa płyta, tym razem z odwiedzanej już przez nas tej nocy Szkocji. Muzyka w kratę. Zaczynamy od intro, później The New Yorker. Szerokim łukiem omijamy tak niezdrowe tematy jak ciągle pijany o poranku albo wiązanka melodii, butelka wódki i 20 czerwonych Marlboro. Może to nie najlepszy pomysł na tę porę. W związku z tym po New Yorkerze i po wprowadzeniu wiązance melodii o ptaszkach, na zakończenie naszej przygody z rurą, tak zwie się ten zespół, lament dla Donalda Ban McCrimona. Dość obszerna kompozycja i nie trudno się domyśleć, że wyjątkowo mało żwawa. Thank you. Żura. Zespół szkocki tak pożegnał bohatera w swoim lamencie, a my już żegnamy się z Państwem, jako że 10 minut dzieli nas od godziny 4 i od końca naszego małego muzycznego magazynku, a kończymy, skoro był lament, to w sposób odpowiedni. Buttenberg. Prawdopodobnie niewiele Państwu ta nazwa mówi, mi również do pewnego czasu, ale gdy się zagłębiłem w temat, okazało się, że Peter Vermeersch i José van Pav napisali pod tym tytułem operę. Obaj artyści to Belgowie i o dziwo rzecz dotyczy nie jakichś belgijskich problemów, a ma naturę o wiele głębszą, jeśli tak można w tym wypadku powiedzieć, bo góra to góra lodowa, a but to statek. Tym statkiem jest Titanic. Nie ma czasu, by całą operę tu przedstawić. W związku z tym od razu przejdziemy do rzeczy, czyli do wielkiego finału, który i tak prawdopodobnie niecały wybrzmi. The cool.